NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De ongeveer 30.000 werknemers in de jeugdzorg moeten een nieuwe cao krijgen, maar het overleg daarover is geknald. En dat ondanks de 1,9 miljard euro die het kabinet beloofde om de problemen in die sector op te lossen. Zometeen in de nieuwsbv het ultimatum van de FNV. Maar nu eerst, de effectiviteit van de vaccins neemt af. Dat in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, dat zei Jaap van Dissel. En een deel van de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus zouden niet nodig zijn als mensen zich zouden houden aan de basismaatregelen, zei voorzitter van het Outbreak Management Team Jaap van Dissel zojuist in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel gebeurt dat te weinig en dus is uitbreiding van het coronatoegangsbewijs nodig. Ja, wat we nu moeten doen is het aantal contacten terugbrengen. En dat kan je doen door de frequentie van de contacten terug te brengen, de intensiteit en hoe lang ze duren. En het corona testbewijs, het toegangsbewijs is daar een van de mogelijkheden voor, omdat je daarmee de contacten veiliger maakt dan ze zijn zonder dat je dat toepast. Maar moeten we niet vooral het aantal contacten terugbrengen tussen mensen die niet gevaccineerd zijn? Nou, kijk, de ongevaccineerden hebben vaak vooral contacten met andere ongevaccineerden. En de gevaccineerden met de gevaccineerden. En er is natuurlijk ook een overlap tussen. Uiteindelijk is het goed dat zoveel mogelijk personen gevaccineerd zijn. Want dat levert toch de minste risico's op. En geeft ook dat als er een besmetting plaatsvindt, de kans om in het ziekenhuis te geraken het geringst is. Dus daar moeten we voor gaan. En het tweede is dat we met z'n allen door het respecteren en opvolging geven van de basisregels het aantal contacten moeten terugbrengen en contacten veiliger maken. Ja, dus eigenlijk geldt voor iedereen, houd je aan de basisregels. Maar wat is dan het advies voor mensen die zich niet willen laten vaccineren? Hoe moeten die zich dan gedragen? Nou, op dezelfde wijze dat als iemand klachten heeft, dat hij geen contacten meer met anderen heeft, dat hij in isolatie gaat, hè, dat hij thuis blijft en dat hij zich laat testen. En voor huisgenoten hebben we ook regels. Ja, maar zou het niet veel effectiever zijn om juist maatregelen te richten op mensen die niet gevaccineerd zijn in plaats van op iedereen? Ja, maar hoe wilde u dat doen, hè? Kijk, we weten natuurlijk dat er bepaalde gebieden in Nederland zijn waar de vaccinatiegraad lager ligt. Maar daar wonen nog steeds een meerderheid van personen die wel gevaccineerd zijn. Dus we moeten toch kijken hoe moet je maatregelen spreiden. Wat is daar ver in? En we weten ook dat als je de maatregelen alleen maar richt op de gebieden met een lage vaccinatiegraad, dat dan uiteindelijk de verspreiding buiten die gebieden toch dusdanig is dat je ook daar maatregelen moet nemen. Dus het is niet zo dat daar een gemakkelijke weg is om te bewandelen om het probleem meteen op te lossen. Het is echt iets wat we ons allemaal moeten aantrekken, waar we allemaal moeten overgaan tot het opvolgen van de basisregels. En dan komen we een heel eind. Ja. En is het dan nu, denkt u, genoeg? Of komt er volgende week weer een nieuw advies met nog allemaal aangescherpte maatregelen? Ja, kijk, ik denk dat we gezegd hebben dat de mate waarin opvolging wordt gegeven, dat dat essentieel is. Tegelijkertijd zien we dat ongeveer de helft bij klachten zich niet laat testen. Dat een toch veel te groot percentage, terwijl ze weten dat ze positief zijn, toch naar buiten gaan. Ja, kijk, dat zijn dingen die tot verspreiding leiden, waar we dan uiteindelijk met z'n allen weer veel strengere maatregelen voor moeten treffen. Dus het gaat erom, geef opvolging aan die basisregels. We hopen dat eigenlijk snel te kunnen bepalen door onder andere de gedragsunit te vragen te kijken of daar verandering in gedrag is. Dat zie je natuurlijk snel, hè, want als men plotseling zegt, nou ja, goed, dan doe ik dat nu wel, dan zie je dat eigenlijk instantaan. Ja, daar zal erg veel van afhangen hoe de verder advisering gaat. Jaap van Dissel in gesprek met politiek verslaggever Irene Oostveen. De NPO gaat in gesprek met de leiding van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. Aanleiding zijn antisemitische uitspraken van voorzitter Dankers van de Raad van Toezicht. Hij leidt ook een rechtsradicale denktank die bijvoorbeeld zegt dat Joden en Israël de massa-immigratie naar Europa aanjagen om witte samenlevingen te verzwakken. Het CIDI zegt er kotsmisselijk van te worden en gaat aangifte doen. Ongehoord Nederland heeft een vergunning gekregen om vanaf komend jaar programma's te maken op de NPO. Bij 8 Belgische militairen en 3 militaire kazernes zijn vanochtend huiszoekingen door de politie uitgevoerd. Contact nu met correspondent Sander van Hoorn. Ja, Sander, waar zochten ze naar? naar aanwijzingen dat er extreemrechtse gedachtegoed boodschappen werden verspreid. En daarom zijn ook laptops en computers in beslag genomen. Dus in de vroege morgen vandaag 3 militaire kazernes en 8 huiszoekingen door de politie, waarbij dat melden verschillende Vlaamse media zonder groot vertoon van macht is gebeurd. Dus redelijk discreet kleine politieteams. Ja, er is dus wat in beslag genomen. Zijn er ook mensen aangehouden? Nee, zijn op dit moment nog geen mensen aangehouden. En waarom was dit nou specifiek gericht op militairen? Nou, dat heeft alles te maken met die zaak Jurgen Konings. Kun je nog wel herinneren, die militair die voortvluchtig was, veel wapens had meegenomen, een klopjacht, een heuse klopjacht in heel België, maar met name in Belgisch Limburg. Nou, toen was de verdenking dat die man zich begaf in extreemrechtse netwerken. Duidelijk een link met militairen, met extreemrechts. En dat zijn ze verder aan het onderzoeken. Dat is bekend. En in dat onderzoek dus vandaag die huiszoeking. En die laptops en die telefoons die zullen op dit moment ongetwijfeld gescreend worden op berichten die daar aanleiding toe geven. En wordt ook niet uitgesloten dat er dan later eventueel wel arrestaties zullen volgen. Horen we later dus. Dank, Sanne van Hoorn in Brussel. Alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in de Ethiopische regio Tigray hebben zich schuldig gemaakt aan mogelijke oorlogsmisdaden. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van de VN en de Ethiopische Mensenrechtencommissie. De VN spreekt van extreme wreedheid. Het gaat weer iets beter met het toerisme in Spanje. In september gingen er bijna 4,7 miljoen mensen op vakantie, meer dan 4 keer zoveel als een jaar eerder. Een tegenvaller voor de Amerikaanse president Biden bij de gouverneursverkiezingen in de staat Virginia. Een republikein versloeg de democratische kandidaat. De stemming wordt gezien als de eerste graadmeter van de verhoudingen tussen republikeinen en democraten na de winst van Biden vorig jaar. Het NOS-journaal. Amsterdam gaat vastgoedbeleggers weren van de huizenmarkt. De gemeente wil zo snel mogelijk een opkoopbescherming invoeren. De gemeente noemt het een zelfwoonplicht. Wie een huis koopt, mag het de eerste 4 jaar niet verhuren, zegt verslaggever Nick Wouters. Het is bedoeld om investeerders te weren die een huis opkopen, die daar vervolgens een tehuurbordje op zetten en dan hoge huurprijzen vragen, tenminste, dat is de gedachte vanuit de gemeente. En op die manier ook starters weren uit de stad, want ze betalen meer voor die huizen. Dus dan kunnen de starters er niet tussen komen. En met deze maatregel is dat dus bedoeld dat deze huizen beschermd zijn van deze opkopers en dus starters makkelijker deze huizen kunnen kopen. De regel geldt niet voor alle huizen. 6 op de 10 huizen gaan hieronder vallen. Ze stellen het in voor alle wijken. En tot iets boven de 5 ton, dus WOZ-waarde. Dus 6 op de 10 huizen zou onder deze bescherming moeten vallen. Al zijn er wel uitzonderingen trouwens. Hè? Want je hoeft er niet per se zelf in te gaan wonen. Je mag het ook kopen voor je kinderen of je ouders. Dus er zijn wel van dat soort uitzonderingen opgenomen in deze regeling. In Amsterdam is bijna 1 op de 3 woningen in handen van particuliere beleggers. De woningprijzen zijn er in 7 jaar meer dan verdubbeld. Ajax staat vanavond in de Champions League weer tegenover Borussia Dortmund. In Amsterdam werden de Duitsers 2 weken geleden weggespeeld. De wedstrijd eindigde in 4-0. Maar Ajax-trainer Ten Hag denkt dat de nummer 2 van Duitsland daarvan heeft geleerd en met een nieuwe tactiek komt. Ja, dat zijn ze natuurlijk niet. En hun zijn ook een hele goede ploeg. En ja, dan is het niet fijn om met 4-0 te verliezen. Dus dan kun je een reactie verwachten. En dan moeten wij voorbereid zijn. Je moet zorgen dat je de regie krijgt. Nou, en daar moeten wij een manier voor zien vinden om dat te doen. De Champions League-wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Ajax staat nu op de eerste plaats in groep C. Het weer, lokaal nog wat mist. Vanmiddag kan in de kustgebieden af en toe de zon doorbreken, maar er is ook kans op een bui. Het wordt 8 tot 11 graden en er staat weinig wind. Morgen in de ochtend weer kans op mist, lokaal wat regen, en het wordt opnieuw maximaal 11 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Het verkeer moet nog steeds rekening houden met dichte mist, vooral in het Midden-Oosten en Noordoosten. En er staan een paar files. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je een 30 minuten vertraging tussen Duiven en de grens. Dat komt door grenscontroles en de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda zijn 2 rijstroken dicht bij Rotterdam-Krooswijk. Dat komt door een ongeluk. Vanaf Schiedam kom je in de file terecht en de vertraging is een kwartier. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De eerste deal die op de klimaattop in Glasgow gesloten werd betreft ontbossing. 100 wereldleiders spreken af dat er in 2030 geen enkel bos meer mag verdwijnen. Ook Brazilië tekenen en zal dit president Bolsonaro nou in toom houden of juist in de kaart spelen? Dat hoor je na 12:30. En hoe zat het ook weer met die Nederlandse Bonnie en Clyde die ons land onveilig maakte in 2014? Videoland brengt er een serie over uit en wij bespreken hem zo meteen al. En Pieter Derks die maakt zich druk. Maar nu eerst de jeugdzorg in de knel. De Nieuwsbv. Afgelopen week liepen de cao-onderhandelingen voor medewerkers in de jeugdzorg stuk. Een hogere looneis lijkt het struikelblok te zijn. De FNV is met stomheid geslagen. Die wil echt dat er straks meer mensen in de jeugdzorg gaan werken. Maar nu worden de mensen alleen maar weggejaagd. Maar wat moet er dan precies veranderen? Dat bespreek ik met beide partijen. Maaike van der Aarshuis, bestuurder FNV Zorg en Welzijn. En Olaf Prinsen is directeur jeugdzorg van Nederland. Beide welkom. Ja, mevrouw van der Aar, die onderhandelingen voor een nieuwe cao... die voor de jeugdzorgmedewerkers die zijn vastgelopen. Hoe komt dat? Ja, hele goede vraag. Want volgens ons stellen we niet hele rare en onrealistische eisen aan die cao-tafel. Maar wat wij horen van werkgevers eigenlijk bij het begin van elke cao-onderhandeling in de laatste jaren is: we hebben geen geld en we kunnen er niks aan doen. En dat is eigenlijk de reden dat we ook niet verder komen. Er zit ook geen beweging in. Maar een van die eisen is dat er 5% loonsverhoging bij moet komen. Ja. Waarom moet er zoveel bovenop? Nou, dat is helemaal niet zoveel. Want wij weten inmiddels ook dat deze sector zo'n 6-9% achterloopt op andere cao's. En het is heel erg belangrijk dat je zeker in tijd van krapte, de personeelskrapte in de jeugdzorg is enorm, dat je dan ook gewoon betaalt. En daarnaast vinden wij ook dat vakmanschap gewoon fair betaald moet worden. En dat is al een hele tijd niet het geval. Die mensen die werken al onder inflatieniveau. Dus zo ontzettend een rare looneis is het niet. Het is dus geen rare looneis. Er zijn te weinig mensen in de jeugdzorg. Tot wat voor problemen leidt dat allemaal? Nou, dat leidt tot uitstroom en stagnering van instroom. Dus er komen steeds minder mensen in de jeugdzorg werken en willen er ook blijven werken. En dat heeft deels te maken natuurlijk met gewoon een onderwaardering waar we nu mee te maken hebben. Maar cao gaat niet alleen over loon. Het gaat ook over werkdruk, het gaat over scholing. Het gaat over gezond ouder worden, vitaal kunnen werken. Dat zijn allemaal afspraken die je in de cao maakt. kost allemaal wat, dat is waar. Maar het heeft wel te maken met hoe kunnen wij nog zorg verlenen aan kinderen in Nederland. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Hoe is het gesteld met die zorg voor die kinderen? Wat zijn de problemen die daar nu ontstaan, die eigenlijk opgelost dienen te worden? Nou, wij zeggen eigenlijk al 5 jaar dat dat onder de maat is. En dat heeft gewoon te maken met te weinig mensen die te veel werk moeten verrichten. Nu stromen er dus ook mensen uit, komen er steeds minder mensen werken. De werkdruk neemt dus aanzienlijk toe. Dat leidt tot verzuim, dat leidt tot wachtlijsten. En op plekken is het inmiddels zover dat we spreken van de code zwart. Kinderen die suïcidaal zijn, stonden voorheen op de wachtlijst, maar kunnen nu niet eens meer geplaatst worden op een wachtlijst. Meneer Prinsen, u bent directeur van Jeugdzorg Nederland. Ik hoor hier code zwart. Dat wil nogal wat zeggen, want er zijn nogal wat mensen, kinderen in de problemen. Hoe luistert u naar het verhaal van de FNV? Nee, dat is eigenlijk het hele bijzondere aan hoe wij met FNV aan tafel zitten, dat we voor een groot gedeelte het ook nog eens zijn met elkaar. Even voor de helderheid. De Jeugdzorg Nederland is de vereniging van de jeugdzorgaanbieders. Dus onze leden verlenen de jeugdzorg. En als ik kijk naar hoe die leden ervoor staan, staan er heel veel heel slecht voor. En dat zegt ook de jeugdautoriteit. Hè. Die houdt toezicht op hoe het financieel gaat, of de zorg wel geborgd is de komende jaren. Die hebben zo'n 200 partijen onderzocht. 3/4 daarvan maakt geen winst of zo weinig winst dat eigenlijk het voortbestaan onzeker is. Ja, dat is code zwart voor die organisaties. En daarmee kun je ook niet dat doen wat je eigenlijk zou willen doen voor de werknemers die dat zware werk doen iedere dag. Ja, maar u zegt van we zijn het eigenlijk eens met FNV, maar toch is er een groot onderhandelingsconflict. Wat vindt u dan van de eis van het FNV dat ze zeggen, nou, er moet gewoon 5% loonsverhoging bij, want anders wordt het niet aantrekkelijk genoeg om mensen in dienst te houden? Ja, kijk, het FNV zegt meerdere dingen. Hè. De eis is groter. 2021 2%, 2022 de eerste 3 maanden 5%. 2021 zijn we het over eens. Daar is onlosmakelijk verbonden voor FNV met die eis voor 2022, 5%. Daar kunnen we niet in meegaan. En waarom niet? Omdat heel veel gemeenten nog niet willen zeggen dat ondanks de 1,9 miljard die erbij is gekomen, wat ze met dat geld gaan doen. En sterker nog, de meeste gemeenten zeggen, en dat blijkt ook uit een NOS-enquête die is gehouden onder gemeenten, dat geld dat gaan we in andere dingen stoppen dan in jeugdzorg. Maar wacht eens even. De overheid stuurt 1,9 miljard naar de gemeente voor de jeugdzorg. En de gemeenten gaan daar iets anders mee doen. Maar het bijzondere is dat men zegt, ja, dat is om de tekorten in de jeugdzorg op te lossen. Terwijl wij zeggen, er is sprake aan de ene kant van tekorten. Ja, bij gemeenten, dat zal. Maar er is ook sprake van grote tekorten bij met name de cruciale partijen die jeugdzorg verlenen. Dus voor de echt meest kwetsbare kinderen en gezinnen, die bijvoorbeeld gesloten zitten, niet meer thuis kunnen wonen, die in pleeggezinnen terechtkomen, daar zitten de grote problemen. Maar nou ja, er wordt meer gekeken naar het oplossen van tekorten bij gemeenten dan naar het oplossen van het grote maatschappelijke probleem. U klaagt de werkgever aan, of in ieder geval jeugdzorg. Maar jeugdzorg zegt hier van, ja, we kunnen er niks aan doen, want het zijn de gemeenten die het geld niet aan ons geven, waardoor wij de looneis van FNV niet kunnen volgen. Ja, dat is natuurlijk het verhaal wat we heel lang horen. Bovendien hebben wij niet alleen een ultimatum gestuurd naar de werkgevers, maar ook naar de gemeenten en naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten en naar de Rijksoverheid. Maar wat meneer Prinsen zegt hier, dat hij weet hoe ik ga reageren daarop. Wij vinden niet dat werkgevers daarop moeten afwachten, en dat hoeven ze ook niet te doen. Want we hebben een jeugdwet waarin staat dat de tarieven voor de jeugdzorg rekening moeten houden met de arbeidsvoorwaarden. En dat betekent dus met de CAO. Maar als je dat niet opschrijft, heb je ook niks om rekening mee te houden als gemeente. Dus wij daar. Ja, maar meneer Prinsen zegt ook van, als de looneisen te hoog worden, dan vallen die organisaties gewoon om. En dan zijn we nog verder van huis. Nou, zelfs daar hebben we een handreiking voor gedaan. Want dat is ook niet in ons belang. Want er hangt een hoop baanzekerheid hangt eraan. Hè? Dus, en bovendien ook, wij willen niet dat nog meer mensen uit de jeugdzorg verdwijnen, omdat organisaties omvallen. Dus dat is ook niet ons belang. We hebben een handreiking gedaan in de onderhandelingen waarin we zeggen, tegen weliswaar strenge voorwaarden kunnen we daar individuele afspraken over maken als het zover komt. Moet je wel alles uit de kast hebben getrokken, beste werkgever. Dus ook juridische procedures hebben gevoerd. Werkgevers willen daar niet eens over in gesprek. Meneer Prinsen. Ja. Ja, waarom willen u daar niet over gesprek? Nee, een van de lastigheden is natuurlijk dat we met 352 gemeenten te maken hebben. En die 352 gemeenten die opereren allemaal anders. Wat wij proberen als vereniging, en dat is de tafel waaraan wij zitten, hè, dat is ook een andere manier van opereren dan vakbonden doen. Wij zitten aan tafel om te proberen collectief die voorwaarden te veranderen. Dus wij pleiten voor regionalisering, wij pleiten voor verre tarieven, waarin bijvoorbeeld de zwaardere vormen van zorg extra geld krijgen ten opzichte van lichtere vormen van zorg. En op die manier proberen we in één klap voor al die leden van ons in alle 352 gemeenten het goed geregeld te krijgen. Tegelijk zien we dat onze leden ook wel steeds meer in die actiestand gaan, omdat ze het niet meer trekken. Ja, maar dat is ook wat ik niet begrijp. Wij hebben natuurlijk ook gevraagd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om hier aan tafel te zitten. Want u heeft een probleem met de gemeente. Daardoor kan u niet inwilligen wat de werknemers eigenlijk willen. Daardoor is FNV kwaad en gooit nu de onderhandelingen op slot. Maar uiteindelijk zijn de patiënten, de jongeren, de jeugd, waarvoor gezorgd moet worden, die zijn de dupe. Zouden jullie niet veel beter samen kunnen optrekken richting die gemeente? Nou ja, dat doen we ook, hè. Ook wij hebben ook wel gezamenlijke boodschappen. Wij vinden voor een deel hetzelfde. Ik ben ook blij dat FNV niet alleen ons een ultimatum heeft gesteld, maar ook gemeenten en het Rijk. Wij zijn ook wel samen aan tafel om te proberen uit allerlei gekke situaties te komen. Als het gaat het maar over regeldrukvermindering, hè. 1 miljard per jaar. Wat daarin omgaat, omdat gemeenten graag precies willen weten wat er gebeurt in de jeugdzorg, zodat ze weten dat hun geld goed is uitgegeven. Wij zeggen, laat dat nou niet professional over en heb vertrouwen in diegene die die zorg verleent. En dan kan dat geld een heel stuk minder worden. Dus wij trekken samen op. Grote probleem wat we hebben is dat VNG een vereniging is, net zoals wij dat zijn. Ik kan ook geen dingen dwingend opleggen aan mijn leden. En VNG kan het jammer genoeg ook niet. Dus er zijn gemeenten waar het goed gaat, maar er zijn ook heel veel waar het niet goed gaat. En dan is er niemand die, nou ja, dat doorbreekt. Ja, maar zo wordt iedereen van het kastje naar de muur gestuurd. Exact. Ja. Exact. En dat is eigenlijk al wat jarenlang aan de gang is. Dat is ook wat wij zien en wat wij ook zeggen. Er zijn een aantal partijen met gewoon beslisverantwoordelijkheden ook in dit stelsel. Dat is het Rijk, dat zijn de gemeentes en dat zijn ook de werkgevers. En als iedereen alleen maar naar elkaar wijst van, ja, we krijgen het niet geregeld. Wat wij vragen van werkgevers in dit geval, maar dus ook van gemeentes en van het Rijk, toon ook lef en pak je verantwoordelijkheid en ga gewoon doen wat nodig is. Want uiteindelijk, dat vind ik een goede vraag. Toon lef en toon verantwoordelijkheid. Nee, zeker. En dat bedoel ik ook net met te zeggen, onze leden staan ook steeds meer in die actiestand. Voorbeeld is Jeugdbescherming Brabant, die niet zo lang geleden heeft gezegd, wij doen nu een opnamestop, het kan niet meer, want er is wegloop van mensen en er is een te grote werkdruk en de caseload is te groot. Alleen, waarom wordt er nou zo lang mee gehuiverd? Omdat er dan ook weer wachtlijsten ontstaan. Er zijn kinderen die ons nodig hebben en dus werken we ons ook over de kop. Ja, natuurlijk. Maar de kinderen die hebben hulp nodig. Maar om die te helpen heb je dus werknemers nodig. Ja. En die werknemers willen goed betaald worden, anders gaan ze iets anders doen. Klopt. En wat wij ook zeggen en wat ons pleidooi ook wel vaak is, laten we nou in Nederland eens bepalen wat we minimaal jeugdzorg vinden. Alles wordt nu jeugdzorg gevonden. Hè? Er is de afgelopen 5 jaar zijn er veel aanbieders bijgekomen. Sommige goed, andere ook niet. Maar we hebben niet met elkaar bepaald wat is nou minimaal jeugdzorg. Voor welke gevallen is er te alle tijden is er geld? Is er te alle tijden zijn er genoeg mensen die het werk uitvoeren. Dat hebben we nog niet met elkaar. Maar goed, gezegd. Dit probleem speelt dus al jaren. En ja. dit hebben we dan nog nooit echt getackled. Wat is minimum jeugdzorg? Nee, klopt. Het is aan gemeenten gegeven. Jeugdzorg is een heel breed begrip. Alles zit daarin. Terwijl, nou ja, als ik ga kijken bij sommige van mijn leden, dan zie ik daar waarvoor we volgens mij ooit begonnen zijn met het verlenen van jeugdzorg. Dat zijn de kinderen die echt niet meer thuis kunnen wonen. Dat zijn kinderen die echt in de knel zitten. Ja, die willen we sowieso helpen. Alleen het gekke is dat daar nou juist de klappen vallen. Juist. En dat is dus het knelpunt. Er zijn kinderen en die raken hiervan in de dupe. Ja. Nu wordt er 1,9 miljard dus extra beschikbaar gesteld. Maar wat moet er dan gebeuren zodat die kinderen niet in de knel raken? Nou, ik zou zeggen, dit moeten we dus eerst met elkaar bepalen. Wat is sowieso jeugdzorg? En waar willen we geen discussie meer over hebben? Over geld, over tarieven. Maar die kinderen raken nu in de knel. Dus wanneer gaan jullie dan beslissen van dit is de minimale jeugdzorg? Wanneer is dat dan? Nou, er moet dit jaar een hervormingsagenda komen van het Rijk. Tot nu toe vind ik die erg financieel ingestoken. Ik zit aan die onderhandelingstafel. Ik zou hem graag op dit stuk ingestoken willen zien. Dat we dit met elkaar bepalen en gewoon dingen opleggen. Dat we zeggen, we gaan niet meer onderhandelen over jeugdbescherming. Want dat zijn dingen die aanbesteed worden. Waarom gaan we jeugdbescherming aanbesteden? Helemaal niet nodig. Er moet gewoon 1 uniform tarief komen. En dat kan heel snel. Laten we dat doen. En er zijn er meer vormen van zorg. Heeft FNV daar vertrouwen in? Nou, het duurt ons veel te lang. En er wordt ontzettend veel gepraat. Er wordt onderzocht totdat we allemaal ons wegen. En we hebben het er inderdaad al meerdere jaren over. Al voor het zorg overging naar de gemeentes hebben wij dit eigenlijk al voorspeld. En wat wij zeggen is, we weten alles. We hebben alle oplossingsrichtingen al. Er hoeft alleen nog maar gehandeld te worden. En dat is ook wat ik hoor van bij de werkgevers. Maar ook bij alle andere partijen, dus ook bij de gemeentes. We blijven maar praten en heen en weer pingpongen. En we tuigen circussen op met nog een groepje, nog een groepje, nog een groepje. Allemaal ontzettend interessant. Maar ons grootste probleem is, we moeten mensen hebben die in die sector willen werken. Want we kunnen hoog over vanuit het Rijk en vanuit de gemeentes en vanuit de werkgevers van allerlei plannen gaan verzinnen. Maar als er niemand is om het uit te voeren, uitvoeren, hebben we toch een probleem. Maar jullie hebben dus nu een ultimatum gesteld. Wat houdt dat in? Wat gaat er gebeuren? Wat gaan jullie doen? Nou, op het moment dat werkgevers en de gemeentes en de VNG en het Rijk hebben tot 10 november om te reageren, integraal akkoord te gaan met de eisen die we stellen. Dat gaat en over de CAO, maar ook over de hervormingen in de jeugdzorg waar meneer Prins het over heeft. En als die niet worden ingewilligd, ja, dan zit er niks anders op dan gewoon collectief grenzen te trekken en actie te voeren. 10 november. 10 november. Nu weet ik uit mijn hoofd, 11 november is wapenstilstand in België. Toen werd de grote wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog ging in. Ik hoop dat 10 november ook een wapenstilstand is en dat er dan eindelijk een oplossing is. Want uiteindelijk mag de jeugd niet de dupe worden van deze discussie. Maar helemaal ik dank jullie hartelijk voor jullie uitleg. En ik wens jullie nog vruchtbare onderhandelingen. Maaike van der A, bestuurder van FNV Zorg, en Olaf Prinsen, directeur Jeugdzorg Nederland. Dankjewel. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. De Franse wijnindustrie benoemt 2021 tot rampjaar. De oogst is zo slecht dat Frankrijk zeker 30% van de oogst mist. Vervelend voor de wijnboeren daar, maar wat gaan wij ervan merken? Ik ga erover praten met sommelier bij het invloedrijkste restaurant ter wereld, Noma, in Kopenhagen, Mees List. Mees, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de wijnboeren hebben het over een rampjaar. Ja. Welke wijnstreken zijn eigenlijk het hardste getroffen in Frankrijk? Nou, het is... Dus de grootste getroffen zijn de streken die eigenlijk het noordelijkst liggen, de koudste streken. Dus denk aan de Champagne, de Bourgogne, de Jura in het oosten en ook de Loire in het westen. Maar zelfs in het zuiden, in de Roussillon en in de Bordeaux, hebben ze er last van gehad. Ja, en echt flink last, toch? Ja. Er zijn best wel veel mensen, ja, je zegt 30%, maar dat is echt over het algemeen gegrepen. Er zijn echt veel mensen die bijna hun gehele oogst zijn verloren door die vorst in april. En nog wat andere factoren later in het jaar. En kunnen die boeren daar tegen die vorst? Nou, kijk, het probleem is, de vorst die komt in april. Dat is in principe niet eigenlijk heel erg ongebruikelijk. Daar moet een knop op zich nog wel tegen kunnen. Het grootste probleem ligt in dat de winters te zacht zijn. En dat het te vroeg warm wordt. En daarmee dat de plant gaat uitlopen al. Dus denk, wat hadden we nou in februari? Hadden we dus de vorst en de grachten waren bevroren. En toen was het ineens een week daarna heel erg warm. Ik weet niet of je dat herinnert. Jazeker. Dat zijn de momenten waarop het fout gaat. Wat een wijnmaker kan doen is proberen zo laat mogelijk. Dat is ook de periode van het snoeien. Dat gebeurt van december tot begin maart, eind februari. Om zo laat mogelijk te snoeien, zodat de plant zo laat mogelijk uitloopt. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet altijd. Je kan dat niet met je gehele wijngaard doen, want er gaat natuurlijk gewoon tijd overheen. Ja, dus er is veel van de oogst mislukt. Maak jij je ook zorgen over de kwaliteit van de wijnen uit 2021 dan straks? Nou, in principe is het niet zo dat een slecht wijnjaar betekent dat de wijn zelf slecht is. Het betekent in dit moment dat er gewoon veel minder wijn is. Vaak zijn druiven toch hebben geconcentreerde smaak en kunnen wijnen uit moeilijkere wijnjaren eigenlijk heel erg bijzondere wijnen zijn. Er is gewoon alleen veel minder van. En als er veel minder van is, dan zullen de prijzen ook zeker omhoog gaan, gewoon voor een heerlijk Frans wijntje. Ja, nou ja, goed, de wijnindustrie, net zoals de hele horeca-industrie, heeft natuurlijk sowieso een moeilijke periode gehad, want er is een hele tijd niks verkocht. De restaurants waren dicht wereldwijd. Vorig jaar was wel een goed wijnjaar. Dus er zijn veel wijnmakers die nog wel wat wijn in de kelder hebben liggen om te kunnen verkopen. Je kan als wijnmaker niet echt alleen maar jaar per jaar gaan. Want dat is geen goed bedrijfsmodel. Het zal wel betekenen dat de prijs omhoog gaat. Maar het is niet zo dat ineens de prijs van een wijnfles gaat verdubbelen. Ja, nu heb jij ook altijd veel contact met wijnboeren in Frankrijk. Jij reist ook vaak door Frankrijk. Hoe is het met die wijnboeren? Zitten die echt met hun handen in het haar? Ja, het is echt wel een hele zware periode geweest. Kijk, het is nu een paar jaar soort van om en om geweest. 2017 had een erge vorst. 2020 was een relatief goed jaar. Dus net als 2018. Het wisselt zich af en toe een beetje af. Maar, nou ja, goed, met de vorst en dus inderdaad minder verkoop een afgelopen jaar. Er is meeldauw geweest. Er zijn echt wel veel mensen die er echt wel doorheen zitten. Ja, dat heeft ook te maken, zeggen de wijnboeren zelf ook, natuurlijk met de klimaatveranderingen. Nu is Glasgow momenteel bezig. Denk je dat ze, als ze daar proosten met een goede wijn, dat ze dan denken ook aan die wijnboeren in Frankrijk? Nou ja, ik denk dat de Franse wijnindustrie toch wel een hele grote industrie heeft. Dus ik mag hopen dat die daar wel wat vertegenwoordiging hebben. Goed, ik hoop het ook. Dank je wel in ieder geval, Mees List, sommelier... Yes. bij het mooie restaurant Noma in Kopenhagen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Zometeen zit hier Amazone-expert Tim Boekhout van Solingen en met hem ga ik praten over de bomenkap in het Amazonegebied. Want dat moet stoppen. In de jaren 80 vroeg Sting al aandacht voor het regenwoud en dat deed hij samen met de inheemse leider Chief Raoni. Sting had toen al door dat het regenwoud niet alleen voor hem moet worden gered, maar zeker ook voor zijn kinderen en zeker ook voor zijn kleinkinderen. And I believe he's fighting a battle for me. I believe he's fighting a battle for my children and my grandchildren too. Because if the forest goes, then it's just a pile of dominoes. I mean, everything falls. Dat straks. Nu eerst onze eigen chief. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Want onze eigen chief is natuurlijk Pieter Derks. Ja, dat Mark Zuckerberg de behoefte voelt om te ontsnappen aan de werkelijkheid kan niemand hem natuurlijk kwalijk nemen. Ik denk dat we dat allemaal voelen. Want was ik gisteravond rond 7 uur graag even weggedoken in de metaverse om niet te hoeven horen hoeveel woorden Mark Rutte en Hugo de Jonge nodig hadden om te vertellen dat ze geen plan hebben. Het is bijna een prestatie te noemen om na anderhalf jaar pandemie een week te laat met een bij elkaar geïmproviseerde stapel maatregelen te komen waarvan je al meteen aankondigt dat je ze volgende week weer gaat herzien en om daar dan nog even bij te vermelden dat het hartstikke dringend is en daarom over 4 dagen ingaat. Het deed een beetje denken aan de wereldleiders die ontbossing zo'n acuut probleem vinden dat ze er over 8 jaar mee willen ophouden. Reden genoeg dus om een VR-bril op te zetten en te verdwijnen in een parallel universum. De metaverse is de toekomst, hoorde ik. Het is de laatste stap in het afsluiten van al onze zintuigen. Het is de oplossing voor al onze problemen. Ik hoorde mevrouw van Facebook uitleggen dat het bijvoorbeeld ook heel inclusief is. Want als iemand het niet kan betalen om mee te gaan op een schoolreisje naar Rome, kan diegene straks dus in de metaverse alsnog met haar klasgenootjes door het Colosseum dolen. Dat klinkt inderdaad heel modern. De armoede in stand houden, maar wel goede sier maken met een technologisch speeltje. Daar gaan we waarschijnlijk meer van zien. Daklozen die met kerst een VR-bril krijgen om te denken dat ze binnen zitten. Vluchtelingen in Grieks tentenkamp die in de metaverse worden opgevangen door een virtuele ambtenaar, zodat ze in elk geval het gevoel hebben dat er iemand met ze bezig is. En ik hoop natuurlijk van harte dat Mark Zuckerberg over zijn hart strijkt en de generositeit kan opbrengen om boven Jemen grote dozen VR-brillen te droppen, zodat de kinderen daar een heleboel virtueel eten kunnen zien en als de technologie nog een stapje voortschrijdt, misschien wel kunnen ruiken. Lang leven de technologie. Hoera voor alle miljarden en alle hersencapaciteit die we daarin geïnvesteerd hebben. Maar ik zou toch nog een pleidooi willen houden voor een heel ander concept. Iets dat al onze verbeelding te boven gaat. Geloof het of niet, de metaverse is nog niet het eindstation. Voor wie echt een optimale, allesomvattende, zintuigelijke ervaring wil, presenteer ik met trots The Universe. Het is een grote ruimte waar geen eind en geen begin aan is. Een oneindige ruimte ook, die alsmaar groter wordt, waarin een grote blauw-groene bol zweeft waarop je kunt leven. Je ontwikkelt in 9 maanden tijd een personage dat vervolgens gaat groeien en rond gaat lopen in de universe. En het unieke is, je kunt ruiken, je kunt voelen, je kunt proeven, je kunt zien, je kunt horen. Je bent, als het ware, je personage. Je kunt andere personages echt aanraken. Je kunt ze lief hebben of voor ze zorgen. Je kunt ze aankijken en dan gebeurt er van alles waar je niks van begrijpt. In de universe gebeuren de hele tijd de meest wonderlijke dingen. Soms hangt er ineens een mist boven het land waar je weemoedig van wordt. Of er bloeit ineens een knalrood bloemetje dat niet doorheeft dat het al november is. Of de zon komt op met zulke kitscherige kleuren dat het net een schilderij lijkt. Maar dan is het dus echt, want het is de universe, waarin je voortdurend het gevoel hebt dat je leeft, omdat het ook zo is. En het is bovendien nog een tikje spannender dan de metaverse. Want je hebt maar één leven en daar moet je het mee doen. En dus is het schipperen tussen avontuur en overeind blijven. Tussen durven leven en niet ziek worden. Maar het mooie is ook dat je elkaar kunt helpen, dat de universe vol zit met andere spelers die in hetzelfde level zitten, die snappen wat een worsteling je doormaakt. En er is geen eindbaas. Er is niemand die kan bepalen welke dingen je ziet of hoort of voelt. Dat is helemaal je eigen verantwoordelijkheid. En dat is een enorme verantwoordelijkheid. Maar die kun je aan. Echt waar. Geloof me. Probeer het eens. Het is draadloos. Het is in alle mogelijke dimensies. Je gaat lachen. Je gaat huilen. Je gaat bang zijn. En euforisch. Het is een once-in-a-lifetime experience. Ondersteund door een technologie die we nog steeds niet helemaal begrijpen. Maar waar in elk geval niemand rijk van hoeft te worden. Niemand wil je iets verkopen kopen of afpakken of aansmeren. Je bent er gewoon. Er is geen doel, er zijn geen belangen, er is alleen maar leven. En je hoeft geen mens te spelen, je hoeft het alleen maar te zijn. En het is nu overal, echt letterlijk overal verkrijgbaar. De Nieuwsbv. Het is misschien 105 jaar te laat, maar eindelijk wordt het station in Maastricht feestelijk geopend. Het station was in 1916 al klaar, alleen was de Eerste Wereldoorlog er toen en toen kon het niet gevierd worden. Het werd gewoon toen in gebruik genomen. De afgelopen jaren is het station gerestaureerd en krijgt het daarom nu een feestelijke heropening. Een beetje laat kan je zeggen, maar goed, treinen zijn soms ook een beetje te laat. En dit is Wies met Soms is het te laat. Mochten weten, als we daar niet zaten, was het wel de kroeg waarvan de naam nu is veranderd en het is ook van een ander. Oh, oh, oh. Soms is het te laat. Meten. De vergaderzaal, de rechtbank van de nacht. Het zijn niet dezelfde meisjes. Ieder is een beetje wijzer. En daar staan we dan toch elke keer te denken aan die nacht. Met Soms is het te laat. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. De eerste grote deal is gesloten op de klimaattop in Glasgow. 100 landen hebben besloten dat er in 2030 een eind komt aan de ontbossing. En niemand minder dan Boris Johnson, die zei het als volgt. We have to stop the devastating loss of our forests. These great teeming ecosystems, trillion pillared cathedrals of nature, 3 trillion pillared cathedrals of nature that are the lungs of our planet. Het gaat natuurlijk over de longen van onze planeet en ook de Braziliaanse president Bolsonaro die heeft zijn handtekening onder dit akkoord gezet. En dat is opmerkelijk, want onder zijn bewind raakte de ontbossing van het grootste groene regenwoud juist in een stroomversnelling. Wat betekent zijn handtekening voor de Amazone? Dat bespreek ik met criminoloog en Amazone-expert Tim Boekhout van Solingen. Gisteren net teruggekomen uit Brazilië, welkom. Ja, eerst eventjes een criminoloog in het Amazonegebied. Wat doet een criminoloog daar? Nou, het is hard nodig, want 90% van de ontbossing is illegaal. Het is gewoon, ja, criminaliteit. 90% is gewoon illegaal. Ja, nee, van de ontbossing, dat is voor landbouw, maar ook 90% van de houtkap is naar schatting illegaal. Het meeste is illegaal. Ja, dus zodoende een criminoloog die daar rond wandelt. Nu, Bolsonaro die heeft een handtekening gezet onder dit contract, zeg maar. Wat is dat waard? Nou, veel. Want het is natuurlijk een internationale top. Hè. Het is niet zomaar een vaag toezeggingje ergens aan. Dit is de officiële VN-klimaattop. En als ik het vergelijk met de klimaattop van Parijs, dat was eigenlijk het eerste internationale akkoord waar een apart artikel voor bossen. Maar tijdens die klimaattop van Parijs in 2015... werd er ook de New York Declaration on Forest ondertekend. Ja. En Brazilië ondertekende die toen niet. Dus nu wel. Dus dat is toch een hele grote stap. Maar ik zei net ook al dat onder Bolsonaro ook de houtkap enorm is toegenomen. Heb jij dan vertrouwen in het feit dat Bolsonaro deze keer wel goed voor het bos gaat zorgen? Nou, hij zal dat niet meteen daar heel goed voor zorgen. Maar dit is toch wel een hele significante stap. Ja, want ze commenteren zich nu echt internationaal aan de internationale gemeenschap. En als je het Braziliaanse nieuws goed volgt, zaten ze eigenlijk al op deze lijn, officieel, maar nog niet geïmplementeerd. Maar ook de vicepresident, de generaal, die is eigenlijk verantwoordelijk voor het Amazonebeleid van de regering. Die zit ook al op die lijn. Weet je, die begrijpt het iets beter, denk ik, dan de president. Dat echt nodig is. En er is ook een aanzienlijk deel van de Braziliaanse samenleving, en ook zelfs van de landbouwlobby, die denkt, ja, want anders dreigt echt wel een boycott van onze producten. En het land is afhankelijk van zijn landbouwexport. Hè. Dus die boycott, dat is, ik denk wel dat het achter de schermen is dat allemaal wel geuit. Dus er is veel mogelijk. Maar aan de andere kant zegt, ja, 90% is gewoon illegale houtkap, is criminaliteit. Ja. Wat kan Bolsonaro daaraan doen? Nou, het is eigenlijk heel. Iedereen weet dat ook wat er moet gebeuren. Want onder Lula, twee presidenten geleden. Als we even 20 jaar teruggaan. Toen was de ontbossing. Er moet trouwens wel. Houtkap is voor hout en ontbossing is voor landbouw. Dus dat is ontschrijf. Ja. Toen was het veel hoger nog eigenlijk dan nu. En toen hebben ze dat omlaag gekregen door milieuhandhaving, zoals dat heet. Je moet gewoon wet de hand haven. En dat is de laatste jaren onder Bolsonaro, maar eigenlijk ook onder zijn voorganger Temer, is dat wegbezuinigd. En zo simpel is het eigenlijk. Je moet gewoon. Kijk, als er geen politiemensen zijn om het land in te gaan, de milieupolitie, die zitten nu ook thuis, de ambtenaren, en die zijn allemaal wegbezuinigd. Die hebben niet eens benzine soms om erheen te gaan. En dus we weten allemaal hoe het moet. Hoe je in ieder geval niet alles, maar wel een groot deel kan oplossen. Dus die handhavers die zijn wegbezuinigd. Dus hebben de mensen die illegaal houtkappen de ruimte gekregen. De houtkappers en ook de ontbossers. Dus dat zijn de boeren die met bulldozers de kleinere boompjes omver trekken, laten drogen en dan in de fik steken. Ja. Dat zijn de boeren. Ja. Ja. Nu, jij bent dus net terug uit de Amazone. Daar heb jij dit filmpje opgenomen. Hi, so here we are in the Amazon rainforest. These bees have been really recently been deforested and put on fire. So this led to a forest fire. And it's deforestation for soy. And this part is indigenous territory. It's not recognized indigenous territory. So the indigenous have a land claim, but there's also soy farmers active here in this area. And there's a conflict over this deforestation for soy. But this is how it looks like. Ja, jij staat hier dus in een gebied wat net is omgekapt voor soja. Daar is een groot conflict over. Waar stond jij precies tussen daar? Kan je dat vertellen? Ja, dit is de Neder-Amazone, de oostelijke Amazone. Daar wonen allemaal inheemse gemeenschappen en boeren. En dat is eigenlijk, ja, conflict soja noem ik dat wel. Dit is een typisch, ik vergelijk wel eens met Oost-Jeruzalem. Er zijn twee groepen die allebei een claim hebben. De sojaboeren hebben een claim, zeg, nee, ze ons land. En die hebben ook land geregistreerd daar. Maar de inheemse ook. Dus het is een dubbele landclaim. Net zoals op Oost-Jeruzalem. En de sojaboeren die. Want we hadden hier eigenlijk in dit gebied. Want hier werkte ik al met die inheemse. Met GPS-camera's om bewijs te verzamelen. Ja, dat moet je zo even uitleggen. Ja. Maar eerst even naar die inheemse bevolking. Want dat las ik ook in de krant. Die zijn eigenlijk heel erg belangrijk voor de bescherming van dat bos. Ja. Kan je dat uitleggen? Nou, ik werk dus. Ik heb een stichting, Forest Forces. En wij werken rechtstreeks met inheemse gemeenschappen. Ik vind dat te makkelijk wordt gedacht dat satellieten of drones het allemaal. Of afspraken tussen landen kunnen oplossen. Maar alleen mensen kunnen ontbossing stoppen. Dan moet iemand zeggen, stop daarmee met die ontbossing. Je hebt verschillende categorieën. Het is een beetje ingewikkeld om het nu uit te leggen, maar inheemse gebieden. Maar sommige inheemse gebieden mogen buitenstaanders niet binnen. Zoals deze foto, van dat is inheemse gebieden. We mogen buitenstaanders niet binnen. Dus dan kan je de illegaliteit heel makkelijk aantonen. En dus met GPS-camera's, zij verzamelen eigenlijk, maken foto's met GPS-coördinaten die ze doorspelen naar de autoriteiten. Dat is ons model. Dat is jouw stichting die doet dat. En En hoe werkt het dan precies? Dus zij maken foto's met GPS. En dan, wat kan je dan zien? Of wat gebeurt er daarmee met die data? Als hier in Hilversum verdachte personen rond of een auto of inbreken, dan bel je de politie en die vraagt dan, wat is het adres? In Amazon heb je geen adressen. Dus dan moet je. Zij hebben de GPS-coördinaten nodig. GPS-coördinaat is het adres. En dan kan de overheid reageren. Die weet dan waar het is. Maar dan kan je ook dat registreren. En ook als bewijslast gebruiken in rechtszaken. Dus dat GPS, die GPS-locaties zijn essentieel. Maar is het ook gevaarlijk voor die inheemse Dit was ook een gevaarlijke situatie. Dit was, in dit gebied zijn al heel veel confrontaties geweest. En van de zijde van de sojaboeren. Die zijn agressief. Die inheemse hier zijn niet agressief. Want ik ken deze. Ik kom al 10 jaar in dit gebied. De sojaboeren, die mobiliseren mensen. Die hebben zelfs een aantal jaar de Internationale Mensenrechtencommissie van de Organization of American States bedreigd. Hè? Dus dit is echt er is heel veel spanning. Dus je moet voorzichtig opereren. En ik had meer film willen opmaken. Neem ik eens bij 1 kort filmpje van 1,5 minuut. Want die chiefs met wie we waren, die zeiden echt, dat hoor je zachtjes van Bora, moet je niet echt weg, weet je. Want er kwamen mensen van de boeren en landwerkers aan, zeg maar. En dan kunnen ze mensen optrommelen en dan kan het vervelend worden. Het is gevaarlijk, maar belangrijk werk wat ze doen. Maar volgens jou speelt Nederland ook een grote rol in het ontbossen van de Amazone. Pensioenfondsen, zoals het ABP, maar ook grote banken, investeren in houtkap. Hoe zit dat precies? Nou, Nederland speelt eigenlijk een rol op twee manieren. Daarom is het ook belangrijk dat Nederland het ook heeft ondertekend. Want Nederland is eigenlijk een groot afnemer van producten die leiden tot ontbossing. Hout, soja, vee. Maar in Nederland met name soja als veevoer. En Nederland is groot investeerder in sectoren die de ontbossing veroorzaken. Dus vee en soja. Dus, er gaat heel veel geld, bijvoorbeeld van ABP, maar ook van Nederlandse banken, in de grootste vee- en sojabedrijven die actief zijn in de Amazone. En dat wordt zelfs nog duurzaam genoemd. Dus zo worden we allemaal een beetje voor de gek gehouden ook. En ze houden zichzelf denk ik ook een beetje voor de gek door dat allemaal duurzaam te noemen. Maar Nederland, dit is, je kan ook zeggen dat dit een veevoerderveld is voor Nederland. Want Nederland heeft heel veel veeschuren. Maar we hebben niet de plek om dat veevoer te verbouwen. En dit is het veevoer voor Europa. Ik las ook dat die investeringen dat soort investeringen zouden moeten stoppen. Ook onder dat akkoord zouden moeten vallen. Maar dat is dus weer niet gebeurd. Dat weet ik nog niet precies, dat heb ik nog niet geanalyseerd. Maar, als je de ontbossing wil stoppen, dan moet je niet alleen dingen in Brazilië veranderen, maar dan moet je ook dingen in Nederland veranderen. Inderdaad, dan moet je dat soort investeringen niet meer kunnen. En dan moet je het ook niet meer duurzaam noemen. Want het wordt ook nog allemaal duurzaam genoemd. Dus het is natuurlijk niet duurzaam dit. Maar Nederland heeft het dus ook ondertekend. Heeft dat effect voor die grote banken en pensioenfondsen, denk je? Nou, uiteindelijk wel, denk ik. Ik weet niet of dat in de afspraak staat, maar ik denk wel van ook nu het is zo belangrijk, staat zo hoog op de agenda, die ontbossing, dat we ook hier ons huiswerk hebben te doen in Nederland. En dat geldt dan voor de landbouwsector en dat geldt voor de investeringen van pensioenfondsen en banken en de overheid. Nu gaat dit contract in voor 2030. Heb jij goede hoop? En is het niet te laat en te weinig? Nou, ja, we zitten al bijna op dat kantelpunt, hè, zeggen de klimaatwetenschappers. Hè, dus, en de Amazone verdroogt al. Hè, dus is echt, klimaatverandering is ook daar aan het spelen. Dus hoe beter, hoe eerder. Hè? Bedoel, we kunnen ook misschien sommige dingen al wat eerder versnellen en niet tot 2030 wachten. Heb je daar vertrouwen in? Nou ja, dat hangt ten eerste af van de verkiezingen volgend jaar in Brazilië. Maar ook van of het Nederlands kabinet bijvoorbeeld nu eindelijk eens een keertje hier werk van maakt. Of ook een beetje blijft groen wassen. Hè? Dus doen alsof je groen doet, maar het niet echt. Hè? Dus Nederland heeft ook echt een taak hier. Nederland heeft een taak. En de consument ook? De consument ook. De vleesindustrie drijft die ontbossing. Ja, absoluut. Goed, dankjewel voor je dat je de inheemse bevolking zo steunt en helpt. En ook voor je uitleg. Het belang van de longen van de wereld. Dankjewel, Tim Boekhout van Solingen. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. 7 jaar nadat het hele land in de ban was van de Nederlandse Bonnie en Clyde, komt er nu een serie uit gebaseerd op het waargebeurde verhaal van deze 2 jonge geliefden die wekenlang op rooftocht waren in Nederland en in Duitsland. De serie is bedacht en geschreven door Dylan Jurdalku, die ook nog eens de hoofdrol speelt. En bij mij aan tafel zit ook Victor Schildkamp, misdaadjournalist bij het Algemeen Dagblad, en die deed uitgebreid verslag van toen. Welkom allebei. Dylan, jij werd in 2014 gelijk gegrepen door deze zaak. Het nieuws van de Nederlandse Bonnie en Clyde. Merv en Marcos heet ze in het echt. Maar waarom was dat? Nou, de kranten schreven er heel veel over. En je zag inderdaad deze 2 foto's. En ik werd gegrepen door het feit dat zij een Turkse achtergrond had. En ook dat hij een Braziliaanse achtergrond had en geadopteerd was. Dus dat twee outcasts waren die een beetje aan de rand van de maatschappij stonden, die een soort liefde in elkaar vinden en echt hele rare sprongen maakten. Want ik heb dat wel toen gevolgd. Ja, en ik dacht, nou, dit is een film op zich al. Ja, laten we nog even teruggaan naar toen, 2014, wat er allemaal gebeurde. Een klopjacht op twee gevaarlijke criminelen, een man en een vrouw. In Meppel breekt het duo in het huis van een 52-jarige vrouw. Ze mishandelen en bedreigen haar. De politie verdenkt de twee ook van een overval op een woning aan de Goorweg in Laremierde. Gisteravond gijzelden ze een familie in Enschede, nadat ze op een camping in de buurt een man hadden neergeschoten. En vluchten daarna naar Duitsland. Sindsdien worden ze gezocht door de Nederlandse en Duitse politie. De twee voortvluchtige Nederlandse criminelen zijn opgepakt. De twee zijn gearresteerd in een hotel in Schwerte bij Dortmund. Ja, Victor, jij volgt het ook op de voet. Hoe belangrijk of hoe bijzonder was deze zaak voor jou? Nou ja, hoe vaak maak je dit mee? Het was ten eerste al een liefdesverhaal, maar dan ook nog twee mensen op strooptocht. Rooftocht echt. Het was echt een rooftocht ook, hè? Want dit waren een paar incidenten die nu voorbij kwamen, maar er waren er nog meer. Wat me trouwens opviel, ik zat er vanmorgen nog even terug te lezen, is dat ze ook behalve mishandelen, beroven, geld stelen, ook de ijskasten steeds leeg aten en zo. Het was echt een rooftocht. Ja, we glimlachten er een beetje om, maar er waren toen 10, 15 slachtoffers. Maar wat uitzonderlijk maakte, ja, dit is natuurlijk een vrij unieke gebeurtenis. Je hebt de echte hardcore georganiseerde misdaad, je hebt de gezinsdrama's, maar dit was behalve natuurlijk een soort totaal ongecontroleerde van godlos rooftocht van 2 weken met een klopjacht erachteraan, ook nog eens een keer een liefdesverhaal. Ja, werd het dan ook al niet al een beetje al geromantiseerd? Nou, ja, met zo'n bijnaam Bonnie en Clyde wordt het al gauw romantisch, maar ook de echte Bonnie en Clyde waren niet zo lief. Dus er wordt inderdaad bijna al een film van gemaakt met een romantisch tintje. En dat komt natuurlijk omdat ze echt heel erg verliefd waren op elkaar. Ook een jaar later in de rechtbank was dat nog steeds zo. Maar nee, ik geloof dat het toch vooral heel ernstig was. We hebben toen vrij veel slachtoffers ook gesproken. En die verhalen zijn gewoon heel heftig. Het was gewoon ordinair slaan en schoppen zodra er iets niet ging naar hun zin. Ja, maar Dylan, iets triggerde iets in jou. Ja, ik vond het heel interessant dat ik vroeg me heel erg af, wat maakt iemand, wat gebeurt er in het hoofd van zo iemand? Dat moet wel heel erg ontploffen. Wij zien alleen gevolg, maar wat zijn de oorzaken? Uit wat voor een familie komt zij? Waar wil zij van losbreken misschien wel? Dat is ook een beetje mijn eigen fantasie vanwege die achtergrond. Maar ook, er moet wel heel veel mis zijn en heel veel demonen in zo twee van die personen zitten, waardoor ze vluchten in die liefde in elkaar. Dat is wat mij heel erg fascineerde. Waardoor zijn ze zo op drift geraakt. Herkende jij iets van jezelf in haar? Ik heb wel altijd gezegd, als ik een paar afslagen had gemist, dan had ik ook dat kunnen doen. Dat is natuurlijk ook als acteur of schrijver heb je altijd een soort heel groot empathisch vermogen om je altijd in te leven in de ander. Over welke afslagen heb je het dan? Nou, afslagen als in niet de ouders hebben die ik heb, niet studeren, toch in mijn woede blijven hangen. Ik heb ook zelf gewoon heel veel in mijn eigen leven, heel veel dingen wel proberen op te lossen. Heel veel trauma's, heel veel pijn. Maar wat gebeurt er als je dat niet doet? Wat gebeurt er als je constant die erkenning zoekt die je maar niet krijgt? Ja, en hoe... En dan kan het zo erg worden. Het hoeft natuurlijk niet. Het is niet zo dat per definitie je in dit belandt. Maar dat is wel wat ik geprobeerd heb een gezicht te geven. En was het voor... Jij hebt dan de goede afslag genomen, maar stond je echt op een wissel? Nee, ik stond denk ik niet. Nee, ik stond niet op een wissel. Kijk, er moet wel heel wat gebeuren, maar het is een giftige cocktail, hè. Op een gegeven moment, als woede geen uitweg vindt, dan wil je gezien worden soms op een negatieve manier. Ik heb dat heel erg in mijn werk gedaan altijd. Maar deze twee mensen in de serie zie je dat ook, worden op een gegeven moment Bonnie en Clyde. Van Crack en Ezra worden ze Bonnie en Clyde. Dus dat is echt een omslag. Ze worden echt gezien. En dat is wel iets wat dat teweeg kan brengen. Wanneer dacht jij bij jezelf van, nou, ik wil hier eigenlijk een serie over maken? Meteen eigenlijk wel. Een film eerst. Vanwege haar. En vanwege het verhaal, ik dacht lekker actie, lekker makkelijk, lekker snel. Veel seks, veel afreageren. En gaandeweg veranderde dat verhaal, omdat ik ook wat meer over vrouwelijk perspectief las. En ik vond haar heel interessant. En ik wilde haar heel veel invulling geven. Dus dat is heel erg gegroeid. Dat is erg gegroeid. Jij zei al direct van, ja, wij volgen het in Nederland bijna alsof het al een serie was, toch? Kijk, je hoeft maar de kranten erbij te pakken van destijds, wat politierapport of weet ik veel wat, of je volgt de rechtszaak. Dat is een filmscript eigenlijk. Dat is het eerste wat je denkt. Ik denk dat het ook heel veel geschreven is destijds. Van het, dat het eigenlijk een kant-en-klaar filmscenario is. En hoe de, in ieder geval als actieserie. Zij heeft er natuurlijk nog een extra dimensie aangegeven. Want jij begon net over wat Merve allemaal heeft bewogen. Maar als je over haar leest, wat ze allemaal heeft beleefd... dan in jeugd alleen al uit huis geplaatst, de broertjes dood... een slechte relatie met de ouders. Komt ook nog dan de verkeerde jongen tegen, want hij was al crimineel. Ja, het kon eigenlijk alleen maar misgaan. En het is ook letterlijk aan alle kanten ontspoord in een ordinaire rooftocht. Ja, en wat vond jij er spannend aan om die rooftocht te volgen? Nou ja, spannend. Het is natuurlijk vooral hoe lang duurt dit? Ik bedoel, ze doken om de zoveel dagen weer eens ergens op. En ook, het is ook heel ongecontroleerd van Meppel naar Brabant. En dan was het ineens weer op een camping in Enschede... waar ze dan aangetroffen werden als twee roofdieren letterlijk in die caravans. Dan werden ze weer betrapt en dan was het weer meteen iemand ontvoeren, neerschieten. Het is een Wild West verhaal eigenlijk. Maar nogmaals, ik ga het niet romantiseren... want al die slachtoffers die zullen dat ook nog wel weten. Ze hebben gelukkig niemand vermoord, maar wel neergestoken, neergeschoten... Er zullen wat trauma's zijn achtergebleven. Er zit ook veel actie in de serie. Laten we een stukje kijken en luisteren. Jong, maar uiterst gewelddadig. De typen Bonnie en Clyde. Bonnie en Clyde. Jij gaat nu die bakken. Wat bedoel je? Is dit wat jij wilde worden? Dit is wat jij van mij hebt gemaakt. Ja, ik heb de eerste aflevering al kunnen kijken. En daar zie je inderdaad de problemen van deze Bonnie. Ezra heet ze in de serie. Die heb jij heel goed weten te vertolken. Hoe diep ben jij in dat personage gedoken? Wat heb je gedaan om jezelf te voeden? Heel veel nagedacht. Heel veel gekeken om me heen van verhalen die ik kende. Heel veel geprobeerd een verbinding te maken met mijn jongere ik, dus toen ik nog heel boos was op de wereld en op mijn ouders. En ook heel erg proberen te connecten met waar kan zij echt niet tegen bijvoorbeeld. Zij kan niet tegen onwaarachtigheid. Ze kan niet tegen hypocrisie, tegen het toneelstukje wat constant opgevoerd wordt. Ze wil echt zijn, weet je wel. Waar zit dat hem in? Hoe praat je? Hoe loop je? Hoe kijk je? Ik heb ook klassiekers gelezen om weer te gewoon zo'n Antigone, weet je wel, waar je ook een jong meisje heel erg strijdt voor haar eigen gelijk. Dus ik heb van alles een beetje erbij gehaald om vervolgens alles natuurlijk weer los te laten. Dat is het welbekende verhaal als acteur. Dus dat, ja. Maar heb je ook geprobeerd om in contact te komen met deze Nederlandse Bonnie Clyde? Dat is de vraag natuurlijk. Nee. Ik heb heel veel gelezen natuurlijk in het schrijfproces. Ik was al helemaal vanaf het begin betrokken. Dus ik heb heel veel gelezen. En ik heb maar weinig nodig in het leven om een verhaal te bedenken. Mijn moeder zegt ook altijd, oh, ga je hier weer een toneelstuk van maken als ze weer eens ruzie maakt of zo. Dus ik las dan bijvoorbeeld inderdaad wat jij zei van dat haar broertjes overleden. Nou ja, wat doet dat met zo'n familie? Dat zorgt natuurlijk voor een enorme... Maar was je niet nieuwsgierig naar die twee? Nee. Nee? Nee, want ik vind echt als maker, en dat is dus het verschil tussen reconstructie en geïnspireerd op. Als maker wil je echt je fantasie gebruiken en een invulling geven. En die ruimte mag je ook nemen. En hoe misdaadsverslaggever? Ja. Ben jij niet ontzettend nieuwsgierig naar deze echte Bonnie? Ik heb het ook gevraagd natuurlijk. Ja. Je wilt natuurlijk weten. Ja, want jullie hebben elkaar geïnterviewd ook voor de serie. Ja. Maar je wil dat... Kijk, wat zij doet, zo is het waarschijnlijk gegaan. Maar ze gaat nu ook net iets verder dan de journalistiek. Wij moeten het reconstrueren en het moet kloppen. En zij vult het in. Maar kijk, als je naar de geschiedenis kijkt van Bonnie... en of van Merve of van Ezra, hoe we er ook noemen hier... en van die twee in ieder geval. Het moet haast wel zo gegaan zijn. Ik denk dat ze aardig in de buurt gaat komen van de oorzaak. Want die twee die hebben elkaar gevonden. En die waren hij was al op de vlucht eigenlijk voor alles en iedereen. Ja. Voor instellingen, voor weet ik het allemaal. Zij is ook gevlucht vanuit van school weggelopen en... Maar jij op een gegeven moment ook... hebben ze elkaar gevonden en hebben gewoon gedacht... wij gaan zonder enig plan erop los. Ja, maar jij hebt de serie dus ook al gezien? Nee, ik heb wel de zichtlink, maar ik heb nog niet gekeken. Heb je nog een paar fragmenten? Nee, nog niet. Ja, ik heb wel aflevering 1 gezien. Dan zie je dus inderdaad hoe het ontstaat. Het is goed en hard gespeeld. Dus dat is het is geen reconstructie die zij ervan heeft gemaakt. Maar het moet haast wel zo gegaan zijn. Ik bedoel, de oorzaak in ieder geval waarom ze zo los zijn geslagen. Ja. Want kijk, dat kunnen we uiteindelijk alleen maar aan hun vragen. Ja. In de rechtszaal hebben ze daar ook niet zoveel over gezegd. Hè. Ze hebben altijd wel een beetje... Ja, en dat... In de rechtszaal is toch ook nog dat romantische beeld... dat ze nog altijd zo verliefd waren... Ja. En dat ze mekaars handje vasthielden. Is dat nou waar of niet waar? Nou, dat weet ik inmiddels. Ze hebben inderdaad elkaars handje vastgehouden. Maar ze zijn niet hand in hand binnengekomen. Nee, dat mag niet. Maar ze zagen elkaar na een jaar weer. En hij deed op een gegeven moment... zijn hand op haar knie. En ze hebben hand in hand geluisterd naar alles wat over hen uitgestort werd. Dus dat was echt nog wel een romantisch moment. van twee mensen die elkaar daarna heel lang waarschijnlijk niet gingen zien. Al mag dat geloof ik wel in de gevangenis als je dat vraagt. Vragen ze ook een beetje of ze nu nog bij elkaar zijn. Ja, dat weten we niet. Maar ze komen wel binnenkort vrij, toch? Of nou, zij is nu 8 jaar ongeveer. Ja. En ze heeft 12 jaar gekregen. Hij heeft 16 jaar gekregen. Zij kan dus na 8 jaar vervroegd vrijkomen. Volgens mij is ze al een beetje met verlof. Wat vinden zij ervan dat er een serie over hen gemaakt is? Weet jij dat? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat ze ervan vinden. Ik weet wel dat hij het wel bij mensen heeft gepolst om eventueel een verhaal te maken van zijn verhaal. Ja. Dat heb ik wel gehoord. En weet jij dat? Jij hebt met hun advocaat gesproken, Peter Plasman, geloof ik. Ja, nou ja, wat hij me vertelde, heeft hij me grotendeels in vertrouwen verteld. Maar hoe zou ik het zeggen? Kijk, je kunt wel raden dat ze natuurlijk... Zij wil de leven gewoon weer oppakken. Dan zit je niet op te wachten op een verhaal van 8 jaar geleden waarin je helemaal van God los was. Maar ik denk dat ze wel gaat kijken. Nou ja, het is zeker het bekijken waard. Wat moeten wij leren van de serie? Dat je niet moet weglopen voor je pijn en je trauma's. En dat een kat in het nauw rare sprongen maakt. En dat iedereen een verhaal heeft. Dat is zeker zo. En zeker als het dan ook nog zo mooi verfilmd wordt, is het zeker het bekijken waard. Het is allemaal te zien vanaf donderdag bij Videoland. Bonnie en Clyde heet de serie. 4 delen. Dankjewel, actrice Dylan Yudakul. Maar ik moet ook zeggen dat jij de ontwikkelaar bent van de serie. Ja. Dus echt bedacht en mee vormgegeven. En ook dank Victor Schildkamp van het Algemeen Dagblad. En dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Maar wanhoop niet, we gaan nog een half uur door op NPO Radio 1. Dus alle kijkers, snel naar je radiotoestel. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Never a dull moment in Den Haag. Met de schimmige formatie, moeizame klimaatplannen, nu ook nieuwe en natuurlijk omstreden coronamaatregelen. Wie kan je het allemaal beter laten duiden dan Kay en Van Jolen? Juist, je hoort ze zometeen in de Nieuws BV. Maar eerst, de Tweede Kamer is door deskundigen geïnformeerd over corona. Dat allemaal in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, in de Tweede Kamer is de technische briefing over de coronacrisis inmiddels afgelopen. Redacteur Mitchell van der Klundert heeft de briefing gevolgd. Ja, Mitchell van Dissel heeft een aantal belangrijke punten behandeld, hè, waaronder de effectiviteit van de vaccins. Wat weten we daar nu over? Ja, daar weten we over dat die wat is afgenomen als je het hebt over de mate van transmissie. Dus in hoeverre het beschermt tegen het overdragen van het virus. In juni was dat nog 75% en nu nog maar 50%. Er is ook iets meer bekend over de mate waarin het beschermt tegen dat je klachten krijgt. Dat zijn dan milde klachten. Die bescherming is nog vrij hoog, 75%. En de bescherming tegen ernstige klachten, dus dat je naar het ziekenhuis moet, is nu zo'n 95%. Dat is nog echt heel hoog, maar wel een klein beetje lager, een paar procent dan eerder. Ja, en we hebben gisteren gehoord dat we dus extra maatregelen krijgen. De druk op de zorg is te groot. Wat is daarover gezegd? Wat staat ons nog te wachten? Ja, nou ja, de opnames gaan in de ziekenhuizen en op de IC's gaan toenemen. Dat is natuurlijk wel te verwachten. Ze zeggen daarover wat verschillende dingen. Het RIVM denkt dat de piek op de IC's, dus het aantal mensen dat er tegelijkertijd ligt, op 400 komt in december. Maar het kan ook veel meer worden. Dus echt nog heel erg onzeker waar dat heen gaat. Ernst Kuipers, dat is eigenlijk de baas van de ziekenhuizen, die denkt dat eind november we al een piek gaan krijgen van zo'n 500. Dus spreken elkaar een beetje tegen nog op dat punt. Ja, ondertussen loopt de vaccinatiecampagne nog altijd. Wat valt er te zeggen over de groepen die kiezen om zich niet te vaccineren? Ja, het RIVM heeft daar inderdaad specifiek onderzoek naar gedaan. En ze komen nu uit op zo'n 7-10% van de mensen die zich niet wil laten vaccineren. Onder geen enkele reden. En dat is eigenlijk meer dan bij andere vaccinatiecampagnes. En heel specifiek gaat het dan over mensen met een niet-westerse achtergrond. De helft van de ongevaccineerden die heeft zo'n achtergrond. En ook een grote groep zijn de orthodox gereformeerden. Die maken 12% uit van die groep ongevaccineerde Nederlanders. Goed, dus de Kamer is daarover geïnformeerd. En vanmiddag is er een debat in de Kamer met het kabinet. Dank Mitchell van der Klundert. De NPO gaat in gesprek met de leiding van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. Aanleiding zijn antisemitische uitspraken van voorzitter Dankers van de Raad van Toezicht. Hij leidt ook een rechtsradicale denktank die bijvoorbeeld zegt dat Joden en Israël de massa-immigratie naar Europa aanjagen om witte samenlevingen te verzwakken. Het CIDI zegt er kotsmisselijk van te worden en gaat aangifte doen, Ongehoord Nederland heeft een licentie gekregen om vanaf komend jaar programma's te maken op de NPO. Bij 8 Belgische militairen en 3 militaire kazernes zijn vanochtend huiszoekingen door de politie uitgevoerd. Correspondent Sanne van Hoorn. Naar aanwijzingen dat er extreemrechtse gedachtegoed boodschappen werden verspreid. En daarom zijn ook laptops en computers in beslag genomen. Dus in de vroege morgen vandaag 3 militaire kazernes en 8 huiszoekingen door de politie, waarbij dat, melden verschillende Vlaamse media, zonder groot vertoon van macht is gebeurd. Dus redelijk discreet kleine politieteams. De huiszoekingen hebben te maken met Jurgen Konings. Die militair die voortvluchtig was, veel wapens had meegenomen. Een klopjacht, een heuse klopjacht in heel België, maar met name in Belgisch Limburg. Toen was de verdenking dat die man zich begaf in extreemrechtse netwerken. Duidelijk een link met militairen, met extreemrechts. En dat zijn ze verder aan het onderzoeken. Dat is bekend. En in dat onderzoek dus vandaag die huiszoeking. Er zijn geen mensen aangehouden, maar de politie sluit niet uit dat dat nog gaat gebeuren. Amsterdam gaat vastgoedbeleggers weren van de huizenmarkt. De gemeente wil zo snel mogelijk een opkoopbescherming voor de hele stad invoeren. Beleggers mogen dan geen huizen onder de 512.000 euro meer opkopen en verhuren aan anderen. In het Westerpark in Amsterdam is een gestroopt damhert gevonden. Wie het heeft gedaan is nog niet duidelijk, zegt de dierenambulance die het beest heeft gevonden. Het is niet duidelijk of het dier is gevild of door een ander dier is aangevreten. Het aantal toeristen in Spanje stijgt. In september gingen er bijna 4,7 miljoen mensen op vakantie. Meer dan 4 keer zoveel als een jaar eerder. Toerisme was voor corona in Spanje goed voor zo'n 12% van het Spaanse bruto binnenlands product. Het NOS-journaal. De Raad van Europa heeft een video ingetrokken waarin de hoofddoek en de sluier van moslima's als iets positiefs worden beschreven. Het filmpje werd vorige week getwitterd, maar het leidde tot ophef in Frankrijk. Correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, waarom is die ophef in Frankrijk zo groot? Nou, het gaat om een video waarin een pleidooi wordt gehouden voor diversiteit en wederzijds begrip. En dat filmpje, daar zijn beelden op te zien van vrouwen zonder en met hoofddoek. En daarbij komt dan de tekst in beeld. Diversiteit is schoonheid en de hijab staat voor vrijheid. En de hijab, dat is de hoofddoek, hè. En er wordt ook gezegd in die video, vier de diversiteit en respecteer de hijab. Nou, dat was tegen het verkeerde been van heel veel Franse politici, zowel links als rechts. Want ze zeggen, het is helemaal niet aan de Raad van Europa om de hoofddoek hier in Frankrijk, in West-Europa, te promoten. Er werd zelfs gezegd dat we ons moeten schikken blijkbaar naar de gewoonte van moslim-extremisten. Dat zou de Raad van Europa willen, zeiden Franse politici. Veel ophef dus. En toen heeft de Raad van Europa besloten om die hele video maar in te trekken, nadat de Franse regering kort daarvoor had gezegd, wij gaan die video in Frankrijk in ieder geval verbieden. Ja, ze zijn dus bezweken onder de druk. Dat zou je kunnen zeggen, er is heel veel over te doen in Frankrijk. De Franse regering zei het ook afschuwelijk te vinden, die video. Een video, de waarden daarvan staan haaks op de waarden van de Franse samenleving. Ja, scheiding van kerk en staat. Dus niet het promoten van de hoofddoek, het islamitische hoofddoek in Frankrijk. En daarna heeft de Raad van State besloten om hem in te trekken. Want, zeggen ze, die video is eigenlijk niet het standpunt van de Raad van State. Het was gedaan door een werkgroep binnen, de Raad van Europa. Het was gedaan door een werkgroep binnen de Raad van Europa. En die had het video online gezet. Maar het is niet ons standpunt als Raad van Europa. Dus daarom hebben ze hem ingetrokken. Ja, en wat zijn nu weer de reacties op het verwijderen van die video? Nou, dat is net gebeurd, hè. Er was vooral heel erg veel kritiek op de video zelf door politici van links en rechts. En nu heb je aan de andere kant moslims die reageren omdat de video is ingetrokken. En die zeggen, ja, die hele campagne van de Raad van Europa was juist bedoeld tegen discriminatie van vrouwen met een hoofddoek. En die gaan we nu dus verbieden, die campagne. Dat is de wereld op zijn kop, zeggen ze. Dankjewel, Frank Renaud. Alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in de Ethiopische regio Tigray hebben zich schuldig gemaakt aan mogelijke oorlogsmisdaden. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van de VN en de Ethiopische Mensenrechtencommissie. De VN spreekt van extreme wreedheid. Zo zou er sprake zijn van marteling en moord van burgers en groepsverkrachting. In het conflict zijn meerdere partijen betrokken, zoals het leger van Ethiopië, troepen uit Eritrea en strijders uit Tigray. De strijd heeft al aan duizenden mensen het leven gekost. Gisteren werd de noodtoestand uitgeroepen omdat strijders uit Tigray oprukken naar de hoofdstad Addis Abeba. Het weer, lokaal nog wat mist. Vanmiddag kan in de kustgebieden af en toe de zon doorbreken, maar er is ook kans op een bui. Het wordt 8 tot 11 graden en er staat weinig wind. Morgen in de ochtend weer kans op mist, lokaal wat regen en het wordt opnieuw maximaal 11 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Er staat nog altijd file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen Duiven en de grens. Dat komt door een politiecontrole. De linker rijstrook is daar dicht en de vertraging is een half uur. En op de N233 van Kesteren naar Veenendaal moet je rekenen op een kwartier extra reistijd tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. En na ons natuurlijk weer het sporthalfuur van BNNVARA BVSC... met Roelof de Vries in de basis. Dus dat belooft, ja, een buitengewoon goed samenspel. En Jijke Bel voor in de spits, dus nou, dat kan niet misgaan. Ja. Zegt de naam Adrie Franke jou iets? Het is een Zeeuw, dus ja, het is niet dat alle Zeeuwen elkaar kennen. Maar... Wat doet hij? Nou, hij deed vrouwenvoetbalontwikkeling in Zeeland. Ja, zeker. Ja, want die is heel ver gekomen. Die heeft echt in Capelle een team, klopt dat? Een vrouwenteam samengesmeed. Ja, ik weet wat jij verkomen vindt, maar ja, maar nu, hij houdt ermee op. Dat is eigenlijk het nieuws hieraan. Want hij, ja, hij is een beetje teleurgesteld in hoe het allemaal gaat. En vrouwen zouden geen voetbalgochme meer hebben. We gaan het er met hem over hebben. En we hebben het over de rol van vrouwen in de Elfstedentocht. Daar weet ik weinig van. Dat hoopte ik al. Ja, okay, is wat te leren. Goed, dankjewel, Roelof. We gaan zeker luisteren. Maar nu eerst... Oh, Den Haag. De coronabesmettingen gaan weer door het dak. Dus Rutte en de Jonge hebben ons gisteravond na anderhalve maand weer getrakteerd op een persconferentie. Wie ons elke week ook weer trakteren op hun politieke visie zijn niemand minder dan Peter K. en Francisco van Jolen. Heren, allebei welkom. Francisco, ik weet, je bent groot fan van de persconferenties. Dus jij zat waarschijnlijk met popcorn klaar op de bank en gewoon wachten op wat er komen ging. Ja, ik zit dan al vanaf 1:00 middags tegen dat scherm aan te kijken. De persconferentie begint zo. Dus nee, ik stond over. Ik heb er dus met belangstelling naar gekeken. Maar ik moet wel even zeggen, het is vandaag dat wou ik nog even herinneren brengen. Het is vandaag natuurlijk de dankdag voor het gewas en de arbeid. En dat we ook allemaal even dankbaar zijn voor dat het vaccin er is en de mensen die daaraan gewerkt hebben. Is dat dan het loofhuttenfeest of niet? Nee, dat is van de Joodse tradities, waar ik weet. Dit is een christelijke traditie. Maar dus dat je dankbaar bent voor alles wat we gekregen hebben. Nou, dat is altijd een mooie traditie. Ja, ben jij ook dankbaar voor de persconferentie die je hebt mogen ontvangen? Nou, ik heb daar wat... ik was het een beetje ontwend weer. Nee, in het begin, dus het was weer allemaal toch weer nieuw. Dat was interessant. En ik moet zeggen, ik was wel aangenaam verrast door het optreden van Hugo de Jonge. Ik moet zeggen, ik denk eigenlijk dat dit zijn beste persconferentie uit de hele serie was. Als je hem als serie zou uitbrengen, zou ik zeggen, staat deze op 1. En daarentegen Rutte, die begon wel goed, vond ik, met dat hij benadrukte. Daar was ik erg benieuwd door. Hoe gaan ze het conflict tussen, of het sluimerende conflict tussen de gevaccineerden en de ongevaccineerden benaderen? Nou, het was heel goed dat hij dat probeerde te deescaleren. In het buitenland zie je dat er leiders zijn... Die wijzen expliciet naar de ongevaccineerden van het is jullie schuld. Dat gaat niet helpen. Dat is ook niet verstandig om dat te doen. Nou, dus ik ben blij dat hij dat deed. Maar daarna reed hij toch het ene naar het andere politieke wakker. Maar laten we even bij Hugo de Jonge blijven. Ja. Want jij schoot in de lach. Maar het is toch wel degelijk zo dat Hugo de Jonge een sterke indruk maakte. Nee, ik ben zo benieuwd waarop... Kijk, Francisco heeft hem een jaar lang echt afgebrand. Zo niet anderhalf jaar eigenlijk. En... ik ben toch even benieuwd wat hij dan bedoelt met het sterke punt van Hugo de Jonge. Wat er sterk was, is dat Hugo de Jonge, moet ik zeggen, meneer minister de Jonge, niet zoals gebruikelijk allerlei zijpaden insloeg. En tijdens het beantwoorden van de vragen deed hij dat 1 of 2 keer. Dat praat die man, dat weten we toch? Nee, maar dat heeft hij dus. Ik denk dat hij echt heel hard aan gewerkt heeft om dat te voorkomen. Dus hij bleef te volgen. Nergens kwam hij met een zij. De manier waarop erg goed. Ja. Zo van: oké. Denk er nog eens over na. Ga eens bij jezelf te raden of je niet van standpunt moet veranderen. Dat is, vond ik, echt een voorbeeld van hoe een politiek leider dat moet doen. Ja. Helder. Dat was de persconferentie. Maar vandaag debatteert de Kamer over deze nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd. Hoe ligt dat in de Kamer, Peter? Nou, heel spannend is het. Omdat er gewoon eigenlijk... je hebt de coalitiepartijen, die willen wel deze maatregelen die nu gisteren verteld werden ongeveer... die willen die kant op, behalve de ChristenUnie. Want de ChristenUnie is niet voor meer gebruik van die coronapas. Zit natuurlijk met een deel van de achterhang in de Bijbelbelt. Die zijn er heel voorzichtig in. Dus moet er een andere partij mee gaan doen. En de PvdA en GroenLinks. De PvdA heeft vorige keer de coronapas gesteund. GroenLinks niet. Dus die fusie tussen die linkse partijen... het loopt een beetje rottig op coronapasgebied, zeg maar. En Dus ik ben maar eens even gaan informeren hoe dat er nu voor staat. Ik heb de indruk dat de Partij van de Arbeid wel weer meedoet in het verruimen ook van die coronapas. Maar van GroenLinks weten we dat niet. En om het door de Eerste Kamer te halen, zijn er ook weer meer partijen nodig. Dus Volt zal in de Tweede Kamer nog meedoen, maar die zitten niet in de Eerste Kamer. Dus het is een beetje onduidelijk hoe zich dat gaat afspelen verder. En het wordt een pittig debat en men is heel bang voor het verder inzetten van die coronapas, dat merk je ook wel. Ja, maar dat had ik ook het idee toen ik naar die persconferentie kijk, dat het een soort van prelude was voor wat ons over 10-12 dagen staat te wachten. En dat vond ik een beetje gek aan de persconferentie. En ik denk bij mezelf, oké, jullie zeggen nu iets, maar wel met in gedachten. Nou, dat was volgende ook de toon. Alles viel het af te leiden. We gaan straks met meer maatregelen komen. En dit was, je moet je ook voorstellen, ik bedoel, kijk, het pijnlijkste moment van de hele persconferentie was was tijdens het vragen stellen. En er was een journalist die zei van, ja, moet je luisteren, premier Rutte, u kunt het allemaal zeggen en u kunt wel allemaal naar mensen gaan wijzen en een verklaring geven. Is het gewoon niet dat het beleid gefaald heeft? En dat is natuurlijk zo. Al voor de derde keer hebben ze beleid gemaakt waardoor we nu in deze situatie zitten. Toen de regering besloot om de maatregelen te versoepelen, was het OMT daartegen. Die zei, dat is toch veel te vroeg. Nou ja, nu zitten we met de gebakken peren. En die zelfreflectie, die trof je niet. Nu moeten er dus allemaal maatregelen, die werden ook gevierd. Hè. Het is voorbij, we zijn er elke keer weer. Ik vind dat een hele slechte communicatie van de regering. Want dit gaat nog heel lang duren. Het is niet voorbij. Dus nu moeten maatregelen weer genomen worden. Nou, op het moment dat zij nu alle noodzakelijke maatregelen, denk ik, in één keer zouden noemen, dan zou je een probleem hebben. Dus ja, het heeft ook mee te maken dat er gewoon keuzes zijn in die maatregelen. Kijk, er wordt gezegd over 10 dagen weer een persconferentie. Dus het is in versneld tempo. Is ook niet zo gek, want die cijfers van gisteren, nou, dat was zo'n 7.500 besmettingen. Vandaag komen er 2.000 bij. Dan wordt het tegen de 10.000. En dat gaat in rap tempo zo door. Dus, ja, maar dat kan je dus voorspellen. Dan kan je ook denken bij jezelf van, oké, we hadden gisteren een persconferentie. Waarom neem je dan al niet maatregelen? En waarom moet je weer wachten op het volgende? Er is zo weinig dat visie. Dat heeft te maken met de politieke bereidheid van die Kamer. Dat gaat juist over die debatten in de Kamer. Dat gaat juist om, en ook om al die belangen. Hè. Rutte begon ongeveer zijn bijdrage van, ja, er zijn allerlei groepen die deze belangen vertegenwoordigen, die belangen, en het is moeilijk om elkaar te vinden. Ja, en dan heeft hij het net zo goed over de Tweede Kamer. Want daar is gewoon het loopt totaal het ene meningen over wat er te doen staat en hoe we die coronapas moeten gebruiken. Dus de steun van die Tweede Kamer is wel nodig. En ondertussen zijn ze bezig met wetgeving, waardoor ze ook meer gebruik kunnen gaan maken. Maar dat is dus raar dat ze bezig zijn. Dat is waar. Ja, maar die wetgeving hebben ze ook nodig, hè, om die maatregelen te gaan. Daar stoor ik dus aan. Dat is een vooraankomst. Maar die had je vorige maand toch ook al kunnen in. Die had je al veel eerder kunnen hebben. En dat is iedere keer wat er gebeurt. Kijk, ik snap best wel dat op het moment dat je, weet ik veel, ineens een 500.000 injectienaald nodig hebt en die zijn er niet, dat even duurt. Maar juridische onderbouwing, ja, daar had je al 2 jaar aan kunnen werken. Daar had je al 1,5 jaar aan kunnen werken. Die was er eerst wel, maar die is nu weer nodig. Ja, maar dus er wordt elke keer tijd gevraagd voor dingen waarvan ik denk, ja, we hebben de periode vrij rustig gehad. Had er dan in die tussentijd aan? Nou, ze vragen niet alleen tijd. Wat ze ook doen, is ze leggen ook natuurlijk een soort van druk op ons. Van ja, luister, jullie hebben nu nog de kans tot en met vrijdag over een week om je goed aan de gedragsregels te houden. Dus hou die 1,5 meter afstand. Ga testen bij klachten. Ga thuiswerken. Daar wordt ook een dringend beroep op ons gedaan. Advies, hè? Gewoon advies. Ja, een dwingend advies dan. Ja, waarom zit je niet thuis te werken eigenlijk? Nou ja, omdat ik toevallig bij jullie hier moest zijn om het land toe te spreken. Dat willen jullie altijd op woensdagmiddag. Dus dan stel ik mij daarvoor beschikbaar. Ja, gevaccineerd als ik ben. Er zijn volgens mij maar 2 uitkomsten mogelijk. Dus dat zou over 10 dagen zeggen. Nou, petje af iedereen. Alle burgers Nederland, jullie doen het fantastisch, geweldig. De cijfers zijn weer wat tot bedaren gekomen. Dus we laten het even hierbij. Ja. Is dat realistisch? Nee. Wat zullen ze zeggen? Ja, sorry, we hebben een beroep gedaan op iedereen. Maar ja, het is toch nog niet voldoende. Er zijn toch nog te veel mensen die zich niet aan de regels houden. Dus we gaan nu de boel even aantrekken. Dat is wat er gaat gebeuren. Ja, dus wij verwachten allemaal strengere maatregelen. Maar Rutte en de Jonge willen absoluut nog niet spreken van een vaccinatiedwang. Ik vind echt dat mensen zelf moeten beslissen of ze zich laten vaccineren of niet. Ik ben niet in de business van overtuigen. Echt niet. Dat zijn we ook nooit geweest. Maar het preachen van gij zult, daar ben ik niet. Dat is toch gewoon drang? Ja, weet je, dat woord drang heb ik zelf nooit gebruikt. Ik heb altijd gezegd, we gaan het niet verplichten. En dit is niet verplicht. Peter, is er nou echt helemaal geen sprake van vaccinatiedwang? Nou, nee, daar gaan ze ontzettend voorzichtig mee om. Maar je ziet hier dat Hugo de Jonge eigenlijk op knappen staat, weet je wel. Die is ook al naar al die afdelingen geweest van die ziekenhuizen. Ziet dat 80% van de mensen liggen die niet gevaccineerd zijn. Is een domineeszoon, is ook in wezen eigenlijk een dominee gewoon zelf. Zou het liefst gewoon die mensen naar de prikstraten toe schoppen. Maar hij weet ook dat hoe meer hij dat doet, hoe meer er verzet komt. Dus, en dat deed hij heel knap, dus ook in die persconferentie. Dat hij dat eigenlijk heel erg... Hij probeert toch heel erg in te leven en empathisch te zijn richting die mensen die het niet willen. En bij Rutte zit gewoon ja, dat immer liberale. En dat gewoon van ja, het is je eigen verantwoordelijkheid. Je moet zelf kiezen. Maar ja. Zien we dan ook een tweestrijd als we naar die persconferentie kijken? Namelijk de ene die zegt, nou ga nou prikken. En die andere die zegt van, nou ja, kijk maar, ik ben liberaal. Nee, want kijk, ze zijn met elkaar echt ontzettend vastgehouden tijdens die hele crisis. Het zijn allebei team witte jassen, dus ze willen dat wel degelijk. Alleen ik denk dat de jongen hier gewoon een stukje verder in zit, inderdaad. Nou, sterker nog, ik denk dat het goed zou zijn als Rutte zou zeggen wat de jongen zegt. Ja, maar dat omdat jij ook een beetje een domineeszoon bent, nee, dat begrijp ik wel. Ik ben katholiek, dus opgevoed, nou ja, dus ik kan niet eens een domineeszoon zijn. Achtergrond. Je moet niet praten over dingen waar je geen verstand van hebt, Peter, helaas. Nee, rustig. Jij bent nooit echt fan geweest, hè, van Hugo de Jonge. Maar nu, als het gaat over vaccinatie, nou... Nee, maar ik vind dat hij gewoon... Ik vind dat hij een heleboel dingen verkeerd heeft gedaan. Dat vindt hij waarschijnlijk zelf ook. Dat is ook niet, ik bedoel, dat is ook niet raar dat er dingen misgaan. Maar ik vind dat hij, als ik nu naar zijn optreden kijk... Ik heb wel eens echt met de handdoek over mijn hoofd gezeten... en met mijn oren dicht van dit draag ik niet meer. En hier stond de minister van Volksgezondheid. Want ik dacht, nou, die doet heel erg goed zijn best. En die maakt het ook duidelijk. Ik denk dat mensen ook wel konden volgen wat hij bedoelde. Ja, nou, dat is heel belangrijk. Dus wat moet er gebeuren? Je bedoelt dan maatregelen? Dan moet je bij het OMT zijn natuurlijk. Nee, maar ik vraag het aan jou, in jouw opinie. Ik heb nooit opvatting over maatregelen. Je zal mij nooit horen zeggen, dat is een slechte maatregel. Of dat is, ik heb daar geen verstand van. Wat vind je dan dat er politiek gezien moet gebeuren? Rutte zou mensen moeten, als je zegt, oké, we hebben een probleem met het feit dat er nog te weinig mensen gevaccineerd zijn. Als dat je probleem is, zul je mensen moeten overhalen om te vaccineren. En dat valt mij op. Ik vind het raar dat het hele jaar, tijdens de lockdown, tijdens de crisis, hing er boven alle snelwegen bordjes met werk zoveel mogelijk thuis. Was je handen, weet ik veel wat voor dingen. Weet je wat er nu boven de snelwegen hangt? Controleer je bandenspanning. Nee, dat gaat helpen tegen het virus. Dus waarom staat daar niet... Laat je vaccineren. Waarom word je niet overal geconfronteerd met het feit dat je zou moeten vaccineren? Waarom staat er wel op de straten, op de stoep, hou 1,5 meter afstand? Waarom staat er nergens, laat je Maar vaccineren? Ik denk dat iedereen wel weet, die boodschap van... Iedereen weet ook dat je 1,5 meter laat je iedereen weet vaccineren. Ook dat... Nee, maar... uiteindelijk gaan we denk ik wel volgende week naar een persconferentie toe, waarbij die coronapas steeds meer ingezet gaat worden. Is dat ook een vorm van lichte dwang? We krijgen op een gegeven moment toch niet een soort van scheuring tussen de mensen die niet gevaccineerd zijn en die wel gevaccineerd zijn? Nou ja, goed, daar ga je naartoe. Tenzij de mensen die niet gevaccineerd zijn zo worden ontzien als het nu nog steeds gebeurt, weet je wel. De voorzichtigheid waarmee er wordt gesproken hierover, dat is om die mensen erbij te houden. Maar uiteindelijk zal de keuze dan toch worden van wat gaan we doen? Gaan we die coronapas meer gebruiken en gaan we ook de gemeentes aanzetten tot handhaving, tot controleren of die pas gebruikt wordt? Wordt het in de horeca gecontroleerd? Of gaan we dingen, zaken sluiten. Dat is de keuze. Maar wat ook interessant is, jij hebt een boek geschreven, Code Rood. Daar heb je ook Hugo de Jonge 1,5 jaar weten te volgen. En zeker, Hugo de Jonge zegt vaak, nee, dat gaan we niet doen. En uiteindelijk, 1,5 jaar later, gebeurt het wel. Hij heeft 1,5 jaar geleden gezegd van, nee, mensen die niet gevaccineerd zijn, die gaan we niet uitsluiten. Mm. Maar als ik nu goed naar hem kijk, en ook naar zijn lichaamstaal, en hoe hij de domino's zo'n uithangt, dat hij daar misschien toch veel verder naartoe wil. Ja, maar hij weet ook heel goed wat de voorliggende keuze is. En dat is heel simpel, weer heel streng al die maatregelen. Heel streng thuiswerken enzovoort. Of met z'n allen gevaccineerd een aantal vrijheden wel verkrijgen. Ja. En het kiezen tussen een coronapas gebruiken en daar ook op letten. Of de volgende lockdown voor een ziekenhuis, voor een IC's. Ja, weet je, ga hem lekker maken als Kamer, weet je. Wat wil je dan? Nou, dat ziet hij gebeuren. Nou, ik zou heel duidelijk maken welke keuze je hebt. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Naar het steeds verder opschuiven van Hugo de Jonge? Het is precies wat Peter zegt. We krijgen op een gegeven moment nu de kwestie van... moet iedereen weer overgaan tot strenge maatregelen? Of zeg je, oké, de mensen die het grootste gevaar vormen op dit gebied. Dat zijn de mensen die zich niet willen laten vaccineren. En daar ga je speciaal. In Nederland doen we bijna niks. Hè? Ik bedoel, er wordt veel geroepen. Maar als je even kijkt met de andere landen. In Frankrijk word je ontslagen als je niet laat vaccineren. En in de zorg werkt. Sterker nog, in 15 departementen krijg je vervolgens ook geen uitkering. Dat zijn hele harde maatregelen. In Duitsland kom je nachtclubs niet meer binnen. Het is een interessante vraag. Bijvoorbeeld, ik vroeg me de afgelopen week. In Estland zag je dat de minister van Cultuur laat zich niet vaccineren. Moet ontslagen worden. Wat zou er gebeuren als er in het kabinet iemand zou zitten die zich niet laat vaccineren? Zou die eruit gegooid worden, ja of nee? Ik ben blij dat Rutte die keuze niet hoeft te maken. Want dan komt zijn verhaal over het is je eigen keuze ook een beetje op losse schroeven te staan. Ja, we hadden vorige week natuurlijk ook die nieuwsuurreportages waarin gekeken werd naar hoe wij het deden ten opzichte van landen om ons heen. Ja, en wij waren toch te laat of te slap met maatregelen. Hebben we daar niets van geleerd, zeg jij dan? Nou, dit is al de derde keer dat we in dezelfde situatie zitten. Door hetzelfde vind ik ook. Dit is gewoon in lijn met die hele voorgeschiedenis. Te laat, te laf, te slap. Te veel belanggroepen, te veel meningen. Niet zelf stappen zetten, weet je wel. Inderdaad, kijk naar een paar andere landen om je heen. Kijk naar Duitsland, waar gewoon een G2 en een G3 systeem zijn en zo. En hier hebben we niks. En gaan we alweer mondkapjes. En waarom leren wij dan niet van onze fouten? Omdat het gewoon eindeloos compromissen worden gezocht en er niet een goede richting, een stellige richting wordt gekozen en een stap vooruit wordt gezet. Maar er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn. Dan moet je heel snel zijn. Maak mensen duidelijk dat dit nog wel eens heel lang kan gaan duren. Er wordt elke keer gezegd, licht aan het einde van de tunnel. Ja, dan komt er weer een nieuwe tunnel. Maak mensen dat duidelijk. We gaan dit vaker meemaken als we pech hebben. En B, pas ervoor op dat de groep mensen die zich niet wil laten vaccineren niet groter gaat worden. Want we zijn nu allemaal gevaccineerd, maar we zullen nog een keer gevaccineerd moeten worden. En misschien daarna nog wel een keer. En we moeten echt oppassen dat als we zeggen, nou ja, eigen keuze, bla bla bla, en zo, het geeft allemaal niet. We gaan er geen debat over voeren. We oefenen geen sociale druk op uit. Dan kan het wel eens zijn dat die groep groter wordt, omdat het probleem daar maar ook groter wordt. Ja, hoe zitten we hier volgende week? Blij en gelukkig, zoals iedere week. Maar op meer afstand? Ik sta ervan te kijken dat we nu al niet... Met zo'n mondkapje voor ook. Ja, bij Jinek zag je het al direct. Die zagen we direct met minder mensen aan het is wel weer terug. Dit was in ieder geval de nieuwsbv voor vandaag. Op deze zender kan je luisteren naar BVSC. Morgen zit ik hier weer. En ik wens u allen een heel gezonde dag toe. Tot morgen. Allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Verwarmen en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Hartje winter. Bij Mini houden we daar wel van. Wil jij ook maximaal van de winter genieten in jouw Mini? Doe dan nu de Mini Wintercheck voor maar €50. Dan wordt je Mini gecheckt op 20 punten en krijg jij een leuk cadeau. Benieuwd wat dat is? Maak dan een afspraak bij jouw dealer via mini.nl/winter. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ, zorg die verder gaat. Om te zorgen dat je je alleen met je schaatsen op glad ijs bevindt, krijg je nu bij Mini ook 15% korting op alle Mini winterwielsets. Maak een afspraak via mini.nl/winter. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en